والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا على رسولنا محمد، صلوا على شفيع ذنوبنا محمد، صلوا على طبيب قلوبنا محمد. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. عزيز المؤمنات، geçen cumalarda devam ettiğimiz mühim imandan hemen sonra gelen çok önemli secde mevzunu olanca açıklığıyla ele almış, izah etmiş ve devamını da vaat etmiş. Cenab-ı Rabbil Alemin din-i İslam'a gönül vermiş ve kendisini Muhammed Mustafa ümmetliği içinde şerefli bulmuş mümin kardeşlerimizden ve bahusus şiddetli de olsa, ağır bir dille de olsa, çetin bir ifadeyle de olsa yaptığımız vaaz nasihatlara kulağını veren ve koşa koşa gelip saflarda yerini alan siz Müslüman kardeşlerimden razı olsun Cenab-ı Rabbil Alemin. Gerçekten farkındayım. Biraz şiddetlice oluyor, biraz çetin oluyor ama bilelim ki biz günahkar olsak bile, İsyanımız, cürmü, günahımız olsa bile bunu itiraf edeceğiz. Kusurumuzu itiraf edeceğiz. Eksiğimizi kabul edeceğiz. Noksanımızı kabul edeceğiz. Bu daha hayırlı bizim için. Günahlarımızı örtmeye çalışmak ve bir türlü günahlarımızı kabul etmemek daha kötü bir şey. Bilirsiniz ki şeytan denilen Allah'ın lanetine uğrayıp rahmetinden mahrum kalan bu varlık, günahını kabul etmemek, kusurunu anlamamak yüzünden rahmet-i sübhaniyeden mahrum kalmıştır. Ama Hazreti Adem aleyhisselam cennetten çıkarılışının sebebini iyi anlayıp Rabbena zalemna enfusena ve illem tağfir lena ve terhamna lenekûnenne minel hâsirîn diye dua buyurdukları için affa nail olmuşlardır. Ya Rabbi, nefsimize yazık ettik. Beni affetmezsen, bana merhamet etmezsen helak olurum diye Allahu Azimüşşan'a Havva validemiz ile birlikte devamlı surette feryad-ı figan ederek, ağlayarak günahlarını, kusurlarını veyahut terk-i evla kabilinden olan hususları kabul edip, itiraf edip Allah'a yalvarmaları sonucunda affedilmişlerdir. Bu itibarla Müslüman kardeşlerimden bu anlayışı bekliyorum. İlahi emirler şiddetli olabilir. Günahlarımız çok olabilir. Evladımıza, ailemize karşı sorumlu olduğumuz bir sürü mesele var bizim. Bunları bilmemiz lazım. Şahsen ben kendi zaviyemden mütala ettiğim gibi Müslüman cemaatin içinde düşünüyorum bunu. Kendi zaviyemden, kendi noktayı nazarımdan bunları söylemediğimiz takdirde Allah'ın bizi mesul tutacağına inanıyorum. Yarın huzur-u mahşerde hesaba çekileceğim ve bana Rabbül İzzet sual edecek. Mümkün olan şeyleri Müslümanların eksik ve kusurlu bıraktığı mevzuları ki hep bunları anlatmaya çalıştım geçen cumalar. niye açıkça söylemedin, niye duyurmadın diye azab-ı ilahiye duçar kalmayayım diye söylüyorum. Bunun yanında Müslüman cemaatin de kendi durumlarını, kendi eksik kalan cihetlerini bilmeleri de bilmemelerden daha hayırlı olduğuna inanıyorum. Bilelim ki Allah'a yalvaralım, bilelim ki Muhammed Mustafa şefaatine sığınalım ve böylece umulur ki Allah'tan umut kesmek yoktur malumunuz. Her insan tepeden tırnağa günaha batsa, Allah'a şirk koşmadığı müddetçe, Allah'tan başka bir Allah kabul etmediği müddetçe asla layıktır ve cennete girecektir. Hakikatine inandığımız için ümit kesmediyiz. Ama kusurumuzu bilmemiz daha iyidir aklımızda. Günahları çiğnemeyeceğiz katiyen. Vazifemizin ne olduğunu bileceğiz. Sorumlu olduğumuz hususlara dikkat edeceğiz. Bu bakımdan söylüyorum. Yoksa cemaati tehdit etmek, Müslümanları soğutmak, ümitsiz hale getirmek elbette iyi bir şey değil. Katiyen böyle bir şey. Zaten cemaatimizde bile şey düşünmez. Ümitsizlenmek, karanlık bir dünya içinde itilmek, Bütün kainata beden, bütün varlıkların üstünde kelime-i tevhidi bize talim buyurmuşlardır. Biz de bu imana gönül vermişiz. Yarın mahşerde kusurlarımız kadar, eksiklerimiz kadar, günahlarımız kadar eğer Allah'a hasretmezse yanacağız. Ama mutlaka cennete dahil olacağız. Kelime-i tevhidi yitirmediğimiz müddetçe, kelime-i tevhidi kaybetmediğimiz müddetçe, kelime-i tevhide gölge düşürmediğimiz müddetçe kurtuluşumuz mutlaktır inşallah Teala. O bakımdan biraz zor ve şiddetli olan mevzularda sabırla, sebatla, kıtaatla kulağımızı vermek ve içimize sindirip eksiğimizi kavramak mecburiyetindeyiz. Bunun dedikodusunu, bunun münakaşasını yapmaya katiyen lüzum yoktur. Her kim Kur'an'ın münakaşasını yaparsa, her kim Muhammed Mustafa beyanatının münakaşasını yapar ve nefis durumuna getirirse, o büsbütün cehenneme düşer. O daha ağır azaba uğrar. Bir türlü kendisine yediremez. Nefsine pay verir, şeytanına pay verir, gururuna, kibirine mağlup olur, bu yüzden daha büyük günahlara, isyanlara düşmüş olur. Böyle bir günaha inşallahurrahman uğramayacağız. Evet Müslüman kardeşlerim, etrafımızı saran varlıklar ile girmiştik de mevzumuza ta baştan beri. Bugün göremediğimiz, gözlerimizle göremediğimiz birçok varlıklar var. Bunların varlıkları sabittir. Kur'an haber veriyor. Muhammed Mustafa haber veriyor. Açıkça mesele ortaya konulmuştur. Gözün görmediği halde bir takım varlıklar var. Bunların başında en tehlikelisi şeytandır demiştim. Şeytanın da niçin tehlikeli olduğunu ve neden rahmetten kovulup lanete uğradığını izah etmek noktasında mesele secdeye geldi. Secdeyken namaz mevzu girdi, devam ettik gittik. Bugün bu noktayı bitireceğim ve şeytanı da dolayısıyla anlatmış ve ifade etmiş olacağım. Bundan sonraki mevzelerimizde, bundan sonraki konuşmalarımızda cin meselesini, cin taifesini ve cinlerin Müslümanlarla alakasını, önemini izah etmek suretiyle vaaz-ı nasihata devam edeceğiz. Bilahare de melekler meselesini ele alıp gözümüze görünmediği halde var olan bu varlıkların Kur'an-ı Azimüşşan ve ehadis-i nebeviye içindeki yerlerini tespit ederek izah edeceğiz. Mümin kardeşlerim, günahları küçümsemeyeceğiz. Şeytan aleyhillâne Müslümanlara günahları hafif gösterebilir. Günahları küçük gösterebilir. Buna çok dikkat etmek borcundayız. Bir Müslüman günahlardan temizlenmeye çalışacak. günahlara dalmaya değil. Prensip olarak böyledir. Ama şeytan ister ki her davası budur. Ve daha da ileriye giderek günahları küçük göstermeye çalışır. Günahlara alıştırır insanı. Günahlara alışır insan, artık kıymet vermez olur. Gözünde büyük olmaz. Basitleşir. Sanki belli bir düzenmiş gibi, alışılmış bir düzen haline gelir. Ve zamanla Allah göstermesin, haramı helal kabul edebilir. Emri ilahi küçük görebilir. Dolayısıyla haramı helal kabul eden bir insan da bu dünyadan imansız gider. Haramı helal kabul eden, günahları küçük gören, mekruhları küçük gören, ehemmiyet vermeyen, lüzumsuz bulan bir insan zamanla günahlarını beğenen bir insan, günahlarını seven bir insan bu dünyadan imansız gitmek tehlikesiyle karşı karşıya gelebilir. Nitekim halk arasında konuşulur. Sevilmeyen bir adamdan, hoşlanmadığı bir adamdan konuşulurken ha o adam mı? Günahımı severim, o adamı sevmem diyor adam. Günahımı severim, o adamı sevmem. Her kim böyle bir sözü kullanırsa İslam ahkamına göre dinini ve nikahını kaybeder derhal. Bilirsiniz ki günah sevilmez. Günah demek insanı cehenneme götüren şeyler demektir. Allah'ın sevmediği, Muhammed'ül Emin'in istemediği şeylerdir. Kur'an'ın yasak ettiği şeylerdir. Ben günahımı severim demek, Muhammed'in sevmediğini severim demektir. Allah'ın sevmediğini severim, Kur'an'ın reddettiğini severim demektir ki, işte küfür kelamıdır bu. Dikkat ederseniz, şeytan insanı böyle günahlara alıştıra alıştıra, sonra da böyle bir söz kullandırmak suretiyle, böyle bir söz ağzından çıkartmak suretiyle, Allah muhafaza buyursun, imanını eline alabilir. Bazen insanlara ikaz olsun diye söylersiniz. Günahlarına tövbe et. Allah'tan af dile. Biz günahkarız, kusurlu insanlarız. Şaşarız biz. Günahlarına tövbe et denildiğinde benim ne günahım var ki tövbe edeyim diyor adam. Benim ne günahım var ki tövbe edeyim demesi de o kişiyi dünyadan imansız götürecek tehlikeli bir cümledir. Halbuki bir Müslüman mütemadiyen istiğfar edecek, af dileyecek, Allah'a sığınacak ve durmadan kendisini Allah'ın affına, Allah'ın mağfiretine bağlayacak. Çünkü her saniye kusur işleyebilir insan. Her an gafletle, cehaletle, hıyanetle hakikate karşı isyan her duruma düşebilir. Bunu bilmediği için, vahiyle bir garantisi olmadığı için peygamberler günah istemezler biliyorsunuz. Neden? Vahiyle ikaz edilirler. Cebrail aleyhisselam onların garantisidir. Hemen gelir ikaz eder. Bunu yapma derler. Bizim böyle bir vahiy ilahiyle bir sigortamız, bir garantimiz olmadığı için devamlı peşimizde şeytanlar, cinler bulunduğu için bizi günaha iterler bunlar. Her an günah isteyebiliriz. Öyleyse ne günahım var ki affedeyim deneyeceğiz. Her an Allah'ın affına sığınacağız. Böyle bir sözlerden sakınmak durumundayız. يَسْرِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجُنَّةِ وَالنَّاسِ Hani son sure, Kur'an-ı Kerim'in en son suresi olan Nas suresi. Kul Auzu suresinin sonu. يَسْرِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ İnsanların kalbine, insanların göğsüne, insanların kan damarlarına girmek suretiyle bir takım cinler, bir takım şeytanlar veya şeytan ahlakındaki insanlar günahlara sokmak ve cehenneme götürmek için o insanları vesveseye ve bir takım yanlış işlere ve günahlara daldırırlar diyor Hazreti Allah. Kurtulamayız bunlardan. Onun için sıkı duracağız ve her an istiğfar edeceğiz. Her an aff-ı ilahiye sığınacağız. Aziz kardeşlerim. Buna mukabil günahlarımızın mevcudiyetini kabul edeceğiz. İsyanımızı, eksiğimizi, kusurumuzu demin de dediğim gibi kabulleneceğiz. Bir Müslüman günahını itiraf ettiği müddetçe kurtuluşun kapısına gelebilir. Benim günahım yok, benim kusurum yok. Neme lazım, bana ne, beni ilgilendirmez şeklindeki sözlerle kendisini bulmadan günahlarını itiraf etmek yerine günahlarını örtmek suretiyle kendisini bu yola iterse kurtuluşun kapısına yaklaşamaz o. Ve yalnız kalır. Bir günde imanını yitirebilir. Tehlikeli bir mesele bu. Onun için işte günde 5 defa Hazreti Allah Celle Celaluhu bizi huzuruna celb ediyor. Namaza davet ediyor. Günde 5 defa böyle devri daim toplanıp dağılmak suretiyle huzurunda bulunmak suretiyle bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz günahlardan dolayı Rabbül Alemin'e niyaz ediyor, dua ediyor ve günahlarımızdan kurtulmaya çalışıyoruz. Huzurunda eğiliyoruz, günahkar olabileceğimizi ama Allah'ın da affının ve mağfiretinin mutlak olduğunu kabul etmek suretiyle namazda arz-ı ubudiyet ediyoruz. İstiğfar ediyoruz, dua ediyoruz, yalvarıyoruz, günde 5 defa temizleniyoruz. Günde 5 defa Allah'ın kapısında günahlarımızı, isyanlarımızı tutmaya çalışıyoruz. Namaz bu bakımdan önemlidir. Bu bakımdan çok mühimdir. Onun için bütün davaların başı İslam'da, bütün hakikatlerin başı iman-ı billah'tan sonra namaz geliyor. Secde geliyor. O yüzden ehemmiyet verdik ve şiddetli durduk bunun üzerinde. Adam kılsan da olur, kılmasan da olur. Namaz kılanlar ne yapmış ki? Demek suretiyle kendisini böylece çok kötü akıbetlere sürüklüyor bazı insanlar. Ehemmiyet verilsin diye ağırca durduk. Ve bazı Müslümanlarımız da ben namaz kılıyorum ya elhamdülillah bana bu kafidir itikadını taşıyor. Bu itikadın yanlış olduğunu söylemek için ey Müslüman sen kendin namaz kıldığın gibi emrin altında bulunan ve nikahın altında bulunan yavrularına ve kızına, karına da aynı şekilde namazla emredeceksin demeye çalışıyoruz. Bunu yapmadığın müddetçe, ikaz etmediğin müddetçe, irşad etmediğin müddetçe, bu hususta gayret göstermediğin müddetçe cehennem azabından kurtulamayacağını da bu yüzden söylüyoruz. Bilelim ki nefsimizi kurtarmamız bizim kurtuluşumuzun kafi değildir. Ayet-i ilahiyye bunu açıkça haber veriyoruz. Hepiniz biliyorsunuz. Ya eyyühellezine amenu ku enfüseküm ve ehlikum nara. Ey müminler, bize hitap ediyor elhamdülillah. İman ehline, kelime-i tevhid söyleyene hitap ediyor. Ey müminler siz ku enfüseküm, nefislerinizi ateşten koruyunuz. Cehenneme gitmemeye çalışınız. Namaz kılınız. Ve ehlikum, ehli. Ehil demek insanın teehül ettiği, evlendiği hanımı. Ve o hanımdan dünyaya gelen çocuklar, kızlar, oğlanlar. Manasına ki ehlinizi de siz ama mutlaka siz cehenneme gitmemeleri için çalışınız. Onları da cehennem azabına karşı koruyunuz. Onları da namaza alıştırınız. Onları da ibadete çekiniz. Ayet-i ilahiyye var ortada. Bu böyle dururken bu husus söylemeden geçemeyiz. Çok tehlikeli. Bazı Müslüman kardeşlerimiz var. Evlad-ı iyali bir alem, bir frenk hayatı, bir rezalet hayatı içinde devam ettiği halde ağzını açıp bir kelime söylemiyor, ikaz etmiyor onları. Ben namaz kılıyorum ya, hacca gittim ya, Muhammed Mustafa toprağına yüzümü sürdüm ya, elhamdülillah, cennetliyim zannediyor. Bu inancın batıl olduğunu söylemek için işte mütemadiyen giden cumalar anlatmaya çalıştım. Bu inanç batıldır. Bu düşünce insanı cehennemden kurtarmaz diye ortaya atıyoruz ve gördüğünüz gibi ayetler ve hadislerle mevzuyu perçinlemeye çalışıyoruz. Bakınız herkesin hemen hemen bildiği veya duymuş olduğu bir ayet-i kerimeyi daha söyleyeyim. Hazreti İbrahim Aleyhisselam Allah'a dua buyururken, dua ederken şu şekilde dua etmişlerdir. Ve bunu yaşamışlardır, tatbik etmişlerdir. Rabbi cealni mukimes salati. Ya Rabbi beni namaza devamlı eyle. Yani huzurunda devamlı kalmamı temin eyle. Namaz çünkü Allah'ın huzurudur. Bundan daha büyük bir şey yoktur İslam'da. Allah'ın huzuruna gelmek, Allah'ın huzuruna kabul olunmak ne âlâ bir şeydir. Basit bir mülkiye amirinin, basit bir reisin, basit bir başkanın huzuruna kabul edilen bir insan sevinçten zıplıyor. Tasavvur buyurun ki, bütün kainatın hakimi ve haliki olan Allah'ın huzuruna kabul ediliyoruz, namaza geliyoruz. Bu ne muazzam bir şereftir, bahtiyarlıktır. Beni bu huzurdan mahrum bırakma diye, namaza devamlı eyle diye İbrahim Aleyhisselam dua ederken hemen arkasından Rabbi cealni mukime salati benim zürriyeti. Zürriyetimi de namaz ehlinden eyle. Zürriyetimi yani çoluğumu, çocuğumu ve benim soyumdan gelecek insanları da namaz ile ülfeti olanlardan eyle, namaza daimi olanlardan eyle, namaza yaklaştır, namaz kılanlardan eyle diye dua etmişler ve bu hususun teminine çalışmışlar. İsmail Aleyhisselam'dan bahsederken Hazreti Kur'an yine şöyle haber veriyor. İsmail Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu, o da peygamber malumunuz. Ahvalini, güzel huylarını haber verirken Kur'an-ı Kerim'den buyuruyor ki Meryem suresinin 55. ayetidir. Bakabilirsiniz. Ve kâne ye'miru ehlehu bis salati. İsmail Aleyhisselam öyle güzel bir peygamberdi ki, öyle sadık bir peygamberdi ki, kendisi namaz kıldığı gibi, Allah'a secde ettiği gibi, ve kâne ye'miru ehlehu bis salati. Hanımına, çoluğuna, çocuğuna da namaz kıldırmaya teşvik ediyordu. Namaz kıldırıyordu ve kıldırtıyordu. Peygamber alakası. Bakınız mesele mühimdir. Ama bizim zafiyetimiz var, kusurumuz var, eksiğimiz var, sözümüz geçmiyor, şu bu. Olabilir. Ama bunlar var diye işin hakikatinden habersiz kalmayacağız. Eksiğimizi, kusurumuzu anlayıp güçlenmeye çalışacağız ve Allah'tan mütemadiyen ümit kesmeden yalvara yalvara onları da Allah'ın divanına getirmeye çalışacağız. Küçükken başlayacağız ve bunun gayretini göstereceğiz. Bu gayreti diniyedir yani. Bu hususta Müslüman kardeşlerime Allah'ın yardımını dileyerek Muhammed Mustafa ruhaniyeti içerisinde bu işi yapmalarının temin için söylemiş oluyoruz. Ümitsiz olmayınız. Büsbütün evinize, ailenize karşı alakasız kalmayınız. Umulur ki bir gün hidayet ışığı gelir, o da secdeye varır. Ümitsiz olma. Ama daha küçük yavrun varsa, daha küçücük torunların varsa, onlara şimdiden sarıl. Onları namaza alıştır. Onları secdeye alıştır. Onları yaklaştır. Camiye, cemaate, evine, seccadeye alıştır onları. Fırsat var çünkü. Hiç olmasa bunu kaçırma. Onun için gözünde de büyütme. Yanlış anlayışlara da düşmemek lazım. Efendim, namaz kılmamak bir musibettir tabii. Hayırsızlıktır, bereketsizliktir. Namaz kılmamak bir şerdir, kötülüktür. Beladır, musibettir. Bunu kim inkar edebilir? Namaz kılmayan bir insan her nefes bela içindedir. Musibet içerisindedir. Cehennem ateşinin içerisindedir. İstirab içindedir. Manen bereketsizdir. Manen ruhaniyetten kopmuştur. Böylece namaz kılmayan bir insanın her hareketi, her ameli, her işi de hayırsız olur, bereketsiz olur diyoruz. Bundan dolayıdır ki namaz kılmayan bir kadının pişirdiği yemekte bereket yoktur diyoruz. Yoksa namaz kılmayan bir kadının pişirdiği yemek haramdır falan denemez, dönmemiştir. Ağır anlama, kötü anlama ve yanlış bir anlayışa sapma kardeşim. Hayır yoktur yani, bereket yoktur. Şeytanların at oynattığı bir zemindir o namaz kılmayan insanın evi. Tabiatıyla kötü bir şey bu. Bundan kurtulmak lazımdır demeye çalışıyoruz. Müslüman haramdır, kafir olur dedi, şudur dedi falan diye yanlış anlıyor. Ve bu sefer ümitsizliğe düşüyor. Böyle bir anlayış hatalı. Ama vazifemiz olarak peygamberlerin hayatından nakletilen hadisi ayet-i kerimelerle gördüğünüz gibi bize de aynı vazife düşüyor. Çünkü biz de peygamberlerin haber verdiği gibi yaşamak borcundayız. Yoksa bugünkü cemiyetin şekli, vaziyeti felaketten ibarettir aziz kardeşlerim. Bugün görüyorsunuz ki mütema diyen memleketteki bir takım yayın vasıtaları, bir takım yayın organları günümüzün gençliğini, günümüzün masum delikanlılarını, günümüzün çocuklarını günaha alıştırıyorlar. Mütema diyen günaha alıştırıyorlar. Para vererek bir gazete alıyorsun, gazetede çırılçıplak renkli basılmış kadın resimleri. Gençlerimiz, yavrularımız buna baka baka gözü alışıyor, sonra gönlü de meylediyor, bunun günah olmayacağını ve günah olmadığını zannedecek hale geliyor ve günaha alışıyor. Mütemadiyen zinayı, fuhşu, israfı ve her çeşit insani ahlaka uygun olmayan, sahneleri gösteren filmlere ve sinemalara gide gide gide gide bu milletin insanı günahlara alışıyor. Günahlara ehemmiyet vermeyecek hale geliyor. Böylece ne var canım 20. asırdır Avrupa'yı bir hayattır, çağımızın öngördüğü bir hayattır diyor adam. Ve böyle yayınlarla, böyle fikirlerle, böyle düşüncelerle Kur'an'dan uzaklaşıyor, Muhammed Mustafa'dan uzaklaşıyor, uhrevi saadetten mahrum kalıyor ve kendisini günahların sesletinde boğulmuş olarak buluyor. Bugünkü felaket, bugünkü durum korkunçtur yani. Bugünkü vaziyet felakettir. Sen bugünkü vaziyete değil, Kur'an'ın sana haber verdiği, Muhammed Mustafa'nın haber verdiği şekilde düşünmek durumundasın. Ben de böyle söylemek borcundayım. Memlekette ahlak buhranı var. Memlekette durmadan zina teşvik ediliyor. Memlekette sinemalar, filmler, gazeteler durmadan çıplak kadınları gençliğin ruhuna, vicdanına soka soka anasına, bacısına hürmetsiz hale getiriyor. Bu böyle, bu bir gerçek, bu iki kere iki dört gibi kat'i. Ama ben bunu savunamam ki, bunun yerine Kur'an'ı ve Muhammed'i savunacağım ben. Sen de buna talipsin zaten. Buraya bu için geliyorsun, böyle dinleyip böyle kabulleneceğiz. Ama zamanımıza uymuyormuş, hiç alakadar etmez bizi. Zaman nedir ki? Zaman nedir ki kardeşim? Zaman geçiyor işte görüyorsunuz, mevsim mevsim, saniye saniye. Zaman tükeniyor, bir gün gelecek, zamanı da yaratan Allah zamanı mahkum edecek ve kıyameti kovacak bu dünyanın. Kimseye kalmayacak. Buna inanmışız biz. Ve bir de Yahudiler, bir söz uydurmuşlar. Zaman sana uymazsa sen zamana uy. Zaman sana uymazsa sen zamana uy diye kadınlarımıza, kızlarımıza aşılamışlar bu sözü. Ve bu sözün gerisinde mütemadiyen günahlara sokuluyor o. Hani bir mazeret buldu ya, bir sözlü kanun maddesi gibi. Sanki yönetmelik, sanki dünyayı Yahudi yönetiyormuş gibi böyle sözlerle Müslüman milleti günahlara mahkum ediyor. Zamana uymaz manası lastikli bir sözdür. Zamana uy demek İslami manada şöyle anlamak borcundayız. Veya Kur'an'ın mantığıyla, Kur'an'ın telkin ettiği ölçüde anlamak borcunda olunca şöyle düşünebiliriz. Mesela hava yağmurlu, zaman yağmurlu, şu anda yağmur yağıyor. Şu zamanın hükmü yağmur yağmaktadır. Yağmur yağarken şemsiye açarım. Yahut yaz geldi, zaman yazdır, artık saltını çıkarırım. Kış geldi, zaman soğuktur, pantolon giyerim. Ya zamanımız teknik zamandır, artık buradan el azize merkezle gitmem, otobüsle giderim, taksiyle giderim. Zamanımız elektrik enerjisini bulmuştur, artık mum yakmam, elektrik yakarım. Zamana uymak bu demektir İslami ölçüye göre. Ama böyle değil de Efendim, zamanım kadınları çıplakmış, benim hanım da çıplak olacak. Ne yapayım, zamana uymak mecburiyetindeyim diye düşünüyorsa bu Kur'an'ı inkar etmiş demektir. Kur'an elimizdedir çünkü. Mevcuttur, ölçüye uymuyor. Açıkça, efendim zamanımızda artık içki içiliyor, her tarafa yayıldı, reklam ediliyor. Her tarafta içki sofraları var. Düğünler, dernekler hep içkiyle, toplantılar, resmi ziyafetlerde içki kullanılıyor. Zamana uymak mecburiyeti, ne yapalım, ben de içki içiyorum, ne yapayım, zamana uyuyorum derse, bu zamana değil şeytana uyuyor, sonucu cehennemdir bu adamın. Zaman tutuyor bir şeyle, izah etmek kabil bunları yani. Niye ters düşünelim ki? O yüzden aziz kardeşlerim, Müslüman kalmanın tek çaresi bu sözlerin ve bu batıl zihniyetlerin arkasında Kur'an'ın nurundan mahrum kalmamak lazım. Müslüman kalmak için yegane çare Kur'an'a sarılmaktır. Aziz kardeşlerim, Kur'an bütün haşmetiyle meydandadır ve Kur'an hiçbir el tarafından bozulamamıştır. Hristiyanlığın bugün böyle çöküp gitmesi, Hristiyanlığın rezalete düşmesi, Hristiyanlık aleminin kopması ve kokması, İncil namındaki ilahi kitabın değişmiş olmasından geliyor. Çünkü bilirsiniz ki İncil kitabı Hazreti İsa devrinde yazılmadı. Ve birdenbire geldi. İncil bütün olarak indi. Bütün olarak ince ezberleyemediler, yazamadılar ve tespit edemediler. Hazreti İsa'dan yüzlerce sene sonra her kafası, kendi kafasına göre İncil yazdı. O kadar İncil çoğaldı ki 2000 çeşit İncil vardı yeryüzünde. Onun için Bizans İmparatoru Konstantin bir toplantı temin etti. İzmir şehrinde bir konsül tertip etti. Bütün bu birbirine benzemeyen İncil'leri yaptı. 4 tane papazın yazdığı İncil'i kabul etti. Metta İncil'i, Luka İncil'i, Markos İncil'i, Yuhanna İncil'i. 4 İncil kabul etti. Hala bu 4 İncil'in hiçbiri diyene uymaz. Bozmuşlar. Kitapları ortadan kalktığı için dinleri de bozuldu. Ahlakları da bozuldu. Artık bugün Avrupa tamamen Hazreti İsa ile hiçbir alakası olmayan müşrik bir Hristiyanlık alemine girdi. Zinayı meşru gördü. Fuhşi meşru gördü. İçkiyi meşru gördü. Faizi meşru gördü. Domuz etini meşru gördü. Her sefazeni işledi. Olabilir, onların kitabı yıkıldı. Esası kayboldu. Onların dini bir eserleri kalmadı. Ama bizim alemi İslam'ı yıkamazlar. Ahlakımızı değiştiremezler. Verdiğimizi susturamazlar. Çünkü Kur'an-ı Azimüşşan Allah'tan Muhammed'e geldiği gibi günümüzde elimizde böyle hamdülillah. Hiç şaşamayız. Kimse bizi susturamaz. Kimse alemi İslam'ı yıkamaz. Çünkü Kur'an ortadadır. Çünkü biliyorsunuz ki Kur'an-ı Azimüşşan birdenbire gelmedi. 23 sene içinde ayet ayet geldi. Yüz yüz geldi, kısım kısım geldi. Yavaş yavaş geldi, tedrici mahiyette geldi. Azar azar geldiği için Resulullah ve Eshab-ı Kiram gelen ayetleri böyle demet demet geldiği için, azar azar geldiği için hemen ezberliyorlardı. Ve ikinci bir ayeti sabırsızlıkla bekliyorlardı. Resulullah'ın zamanında saadeti, saadeti zamanında Kur'an-ı Kerim'in tamamını hafızasına almış ve ezberlemiş sayısız hafız bulunuyordu. Ve 40 tane vahiy katibi bulunduruyor, her gelen ayeti tahta parçalarına, kemik parçalarına, derileri üzerine mutlak yazdırıyordu Resulullah. Ve hali hayatında bütün Kur'an yazılmıştı, tertip edilmiş, tasnif edilmişti ve hiçbir şey eksik yoktan kalmamıştı. Bundan dolayıdır ki Kur'an'ın bozulması kabil olmadı, kimse yıkamadı. Ve kıyamete kadar da kimse Kur'an'a bir şey sokamayacak. Kur'an'ı yıkamayacak. İnna nahnu nezzelnu zikre ve in اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ Kur'an'ı biz indirdik. Kur'an'ı biz indirdik. Kur'an'ı biz indirdik diyor Allah-u Teala. Kıyamete kadar onu muhafaza edecek olan da benim diyor. Kimse bozamaz. Kur'an'ımız bozulmayınca bizim ahlakımızı da bu memlekette 50 bin tane gazete çıksa bozamazlar. Vicdanımızı kirletemezler. Sen Kur'an'a tabi olacaksın aziz kardeşim. Kur'an'a tabi olacaksın ve Kur'an'ın hakikatini bileceksin. Yarın mahşerde Kur'an'a tabi olanlara ziyafet var. Biliyorsunuz ki Kur'an Allah kelamıdır. Kur'an Allah'ın sözüdür. Her kim Kur'an'ı okursa Allah ile konuşmuş gibidir. Her kim Kur'an'ın yüzüne bakarsa devamlı sevap işlemiş ve gözü nurlanmış olur. Her kim Kur'an'ı okursa her harfine 10 sevap verilir, amel defteri sevaba dolar. Böylece Kur'an azimüşşan mühim bir eserdir. Yarın mahşerde Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Yasin suresini kendi ağzıyla okuyacak. Cennette bütün kainat dinleyecek. Ve böylece Allah'ın kitabını Resulullah'ın zaman-ı saadetinde onun ağzından dinleyemeyenler cennette dinlemek suretiyle o ziyafetin ayrılacaklardır. Çünkü aslı ve hakikati bozulmamış olmak haysiyetiyle ona tabi olan Müslüman milletleri de kimse bozamayacak. Elhamdülillah. Öyleyse biz onun ayetlerini okumak suretiyle bütün aile hayatımızı, içtimai hayatımızı Kur'an'a uydurmak mecburiyetindeyiz. Yahudi'ye uydurmak, modacıya uydurmak mecburiyetindeyiz aziz kardeşlerim. Zamana uymayı böyle anlamayacağız. Zamana uymak diye bir sözün hakikatini anlatmaya çalıştık. Evet. Bütün mesele işin önemini kavramak, önemliyetini anlamaktan ibarettir. Ve günahımızı kabullenmek, eksiğimizi, noksanımızı anlayıp bir kıyas etmek, mukayese etmek, alışkanlığına ermek mi söylüyoruz? Namazın ehemmiyeti, hakikati, hikmeti, sırrı, hep bütün bunları izah ve ispat etmek için farz olmuş, meşgul olmuştur. Bakınız, namazın günde 5 vakit olmasının hikmeti nedir? 5 vakit. 5 devir. Bunun bir manası, bir hakikati var. Tefsir alimlerimiz şöyle izah ediyorlar. Bir sabah namazı düşünün. Güneş henüz doğmamış. Etraf henüz yeni yeni aydınlanmak üzere. Bir öğle namazı düşünün. Güneş tam tepeden kayma anında. İkinci namazı düşünün. Güneş yavaş yavaş gruba yaklaşmakta. Akşam namazı düşünün, güneş batmış olmakta. Yatsı namazı düşünün, karanlık içinde. Böyle devir devir dönmek suretiyle 5 vakit insana neyi söylüyor? Neyi ifade ediyor? Niçin 5 vakittir? Bu sırrın sebebi hikmeti nedir? Alimlerimiz demişlerdir ki bir insanın hayatı da 5 devir içinde geçer. 9 ay anasının karnında karanlık bir alemde kalır. Sonra dünyaya gelir. Yeni yeni gözlerini açmakta ve dünyayı alacakaranlık içinde görmektedir. İşte sabah namazını kılan insan hali sabavet yani çocukluk anasından doğduğu anı ve o günkü kudret-i sübhaniyi hatırlar. Sabah namazını kılan insan mebdeinin tefekkürüne ulaşır diyorlar. Bir zamanlar böyleydim. Yeni karanlık bir dünyadan geliyordum. Dünyaya yeni geliyordum. Her sabah namazında insan hılkatını düşünür, o anı hatırlar, tefekkür eder. Ya Rabbi sana hamdü senalar olsun, bir gün yoktun yeryüzünde, beni yeryüzüne getirdin der. Sabah açılıyor, hayat başlıyor. Evet, ana karnı öyle, 9 aylık bir hayat var orada. Bir hayat var. Ana karnı bugün ilim adamları tarafından izah edilmiş değil. Dünyada hiçbir ilim adamı ana karnını, ana rahmini izah edemiyor. Orada hayat nasıl sürüyor? Belli değil. Hava bulunmayan yerde bugün, havanın bulunmadığı yerde hayat olmaz. Bilim böyle söyler. Ama ananın karnında hava yoktur ama 9 ay çocuk yaşar orada. Işık yok yaşar, su yok yaşar, bildiğimiz ekmek yok yaşar. Karanlıktır ama yaşar. İşte ana karnı gariptir, ana rahmi gariptir dünyadır, hayati bir dünyadır. Onun için bakın sırra ki o karanlık dünyadan aydınlık dünyaya gelen yavru nasıl bir kudreti subhaniyen eseridir. Sabah namazını kıran Müslüman işte bu hakikati düşünmenin imkanını ve teşbihini bulur. Bu zaman böyleydi. Ve hayat başladı diye sabah namazını sırrın içinde bunu anlar ve kavrar. Öğle namazında güneş tam tepeye gelmiş, yavaş yavaş kaymak usul noktasına, feyzeval noktasından itibaren öğle namazını kılan bir Müslüman hali şebabet, yani gençlik çağı, güneş tam tekamül etmiş, tam tepeye gelmiş, gölgeler kısalmış, nokta haline gelmiş. İşte genç olan bir insan, delikanlı, gençlik çağında olan bir insan da aynen bu noktada, tam tepede, tam zirvede kanı kaynıyor. Canı zindeliğin yerinde. Tam bu çağda, tam bu mevsimde, tam bu devrede öğle namazını kılınca ya Rabbi genç olarak hayatımın en kuvvetli ve en dimdik anında işte huzuruna geliyor, sana secde ediyorum, sana kulluk izah ediyorum diyor. Gençlik devresinde. Öğle namazının da böylece insanın gençliğini, genç devresini temsil etmesi bakımından gayet manidar ve ehemmiyetli bir şey. İkindi namazını kılan bir Müslüman yavaş yavaş hali şeytukat, ihtiyarlık halini hatırlıyor. Güneş yavaş yavaş kayıp gitmektedir. Çekilip gitmektedir. Artık eğilmiştir. Tam öğle anındaki dimdik durumda değil, eğilmiştir. İhtiyarım da beli bükülmüştür. Dizinde derman kalmamıştır. Yavaş yavaş eğilmektedir, sökülmektedir, kaybolmaya doğru gitmektedir. İkindi namazını kılınca bir Müslüman İhtiyarlık devresini hatırlar. Ya Rabbi bir gün yeni doğmuştum. Genç hale gelmiştim. Şimdi de güneşin yavaş yavaş kayması gibi eğilmekte, bükülmekte ve ihtiyarlık çağını yaşamaktayım diye kendi kendisini tefekküre zorlar. Ve ikindi namazı insanın fanilik çehresini gösterir. Akşam namazı artık güneş batmıştır. Ve bu anda insan da artık iyiden iyiye hali şuhulet, tamamen iyice ihtiyarlayıp ayağa kalkamayacak hale geldiği devri temsil eder. Dizinde derman kalmaz, dizinin bağı çözüldü derler ya, yerinde kalır o, gezemez, oturamaz. Yalnız böyle uzanır durur, yahut oturabilir ancak. Fakat delikanlılar gibi gezemiyor, dolaşamıyor artık. Akşam namazını kılan bir Müslüman, yatsı namazını kılan bir Müslüman da bir insanın nihayet ölmesi, kefene bağlanması, dürülmesi ve sonra da her tarafı kapalı olan tabutun içine gömülmesi, daha sonra da her tarafı dolu olan mezara gömülmesi gibi kapanmış bir devredir. Yatsı namazını kılan bir Müslüman, ya Rabbi bir gün aydınlık dünyada yaşayan bir insan olarak günün gelecek, karanlıkların sardığı gibi tabuta, kefene sarılacağım, ve toprağın altına gideceğim diye tefekkür eder. O mevsimi hatırlar, o devri hatırlar, o devreyi hatırlar. Devreye girer yani. Kendisini bu mana içinde ilahi huzura getirir. Ve yeter. Yatsı namazından sonra, yatsı namazının Türkçe kelimesi yatsı zaman demek, yatası zamanı, yatası. Yatsı, yatası kelimesinden geliyor. Yatsı namazından sonra yatmak gelir tabii. Artık ondan sonra ikinci iş yatmaktır. Yatmak da bir nevi ölmektir. Öyle elin kalkmaz, dilin kalkmaz, bir şey yapamazsın. Yani uyku yarı ölümdür. Ölmenin temsilidir yani. Öldün gittin ama ruhun yaşıyor. Nasıl ki uykuda geniş rüyalar görürsün, gezersin. Allah'a emanet.